Neomag Cardio. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Już? A może dopiero? 18. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Jesteśmy z Państwem jeszcze przez godzinę. Mamy wtorek, 14 lipca. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Na początek doniesienia. Po wypadku autobusu w Mierzynie na Pomorzu zginęły 3 osoby, a 7 zostało rannych. Startuje kolejna faza ćwiczeń wojskowych Defender Europe. Amerykanie przyjechali czołgami Abrams i wozami Bradley. We Włoszech środki bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa będą utrzymane co najmniej do końca lipca. 3 osoby nie żyją, a 7 jest rannych po wypadku autobusu w Mierzynie na Pomorzu. Na miejscu nadal pracują służby. Do wypadku doszło chwilę przed 15. Autobus, którym jechało 31 osób, zderzył się z osobówką i wjechał w przydrożne drzewo. Kierowca osobówki ma niewielkie obrażenia. Nie wiadomo jeszcze, jak dokładnie doszło do wypadku. Na dialog z Rosją o polityce historycznej i na poprawę relacji liczy szef polskiego MSZ-u Jacek Czaputowicz. Mówił o tym w kontekście kończącej się kadencji ambasadora Polski w Moskwie. Chcielibyśmy też, żeby Rosja pozytywniej spojrzała na rolę Polski w Europie, też na możliwość współpracy z Polską, także na nasze racje w tej dyskusji historycznej niedawnej, no i w dyskusji na temat przestrzegania prawa międzynarodowego, praw człowieka. Przywiązujemy duże znaczenie do tego formatu, który się kształtuje państw głównych Unii Europejskiej. Jacek Czaputowicz nie ujawnił nazwiska nowego polskiego ambasadora w Moskwie, który wkrótce zastąpi obecnego szefa placówki. Amerykańskie ćwiczenia Defender Europe wkroczyły w kolejną fazę. Tym razem do Polski przyjechali żołnierze z 1. Dywizji Kawalerii Pancernej. To oznacza, że są u nas czołgi Abrams i wozy Bradley. Manewry oficjalnie rozpoczął sekretarz sił lądowych USA Ryan McCarthy, który spotkał się po południu z ministrem obrony Mariuszem Błaszczakiem. Na odprawie była Agnieszka Drążkiewicz. Druga faza Defendera to przede wszystkim szkolenia na poligonie w Drawsku Pomorskim. Amerykańskie pododdziały będą ćwiczyć z żołnierzami z dwóch polskich brygad z Międzyrzecza i Szczecina. Wspólne manewry to dla naszej armii możliwość doskonalenia procedur, mówił minister Mariusz Błaszczak po spotkaniu z sekretarzem sił lądowych USA. To bardzo ważne doświadczenia, korzystne przede wszystkim dla bezpieczeństwa Polski i całej wschodniej flanki NATO. Z kolei Ryan McCarthy podkreślił, że ćwiczenia w naszym kraju to dowód na wypełnianie porozumień, jakie zawarli prezydenci Polski Stanów Zjednoczonych. Z roku na rok nasze relacje są coraz silniejsze i niepodważalne, a naszym wspólnym celem jest wzmacnianie bezpieczeństwa w regionie. Amerykańska brygada pancerna w ramach ćwiczeń spędzi na drawskim poligonie kilka tygodni, a w manewrach bierze udział 500 żołnierzy zza oceanu. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Londyn blokuje firmie Huawei dostęp do budowy infrastruktury sieci 5G. Zdecydowały względy bezpieczeństwa i niepewność co do rzekomych powiązań koncernu z rządem w Pekinie. Donosi z Londynu nasz korespondent Adam Dąbrowski. Maszty Huawei nie będą częścią krajobrazu królestwa. Jeszcze w tej kadencji w nasze prawo wpisana zostanie ścieżka, z której nie będzie można zawrócić. Ścieżka prowadząca do absolutnego usunięcia ekwipunku firmy z naszych sieci 5G. To Oliver Dowden, minister kultury, mediów i sportu. Jeszcze w styczniu służby brytyjskie dały inwestycji ostrożne zielone światło, ale w maju USA zabroniły Chińczykom używać elektronicznych chipów produkcji amerykańskiej. Teraz brytyjskie służby mówią więc tak, koncern może je pozyskać z innego źródła. Nie, nie ma gwarancji, że będzie ono bezpieczne. Co więcej, w szeregach partii rządzącej na Wyspach jest duży opór przeciwko otwieraniu drzwi dla koncernu. Konserwatywni rebelianci mogliby odnieść nad premierem Johnsonem zwycięstwo w parlamentarnym głosowaniu. Jest też inny aspekt polityczny. Wydarzenia w Hongkongu oraz prześladowanie muzułmanów w Chinach pogorszyły stosunki na linii Londyn-Pekin. A pobrexitowa Brytania m.in. na Chiny chciała się otwierać. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Włoski minister zdrowia Roberto Speranza zapowiedział, że obowiązujące teraz środki bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa będą utrzymane do końca lipca. Dzisiaj włoski rząd wyda w tej sprawie specjalny dekret. Oznacza to, że nadal w miejscach publicznych należy nosić maseczki i zachowywać dystans bezpieczeństwa. Utrzymany zostanie zakaz zgromadzeń, organizacji dyskotek, festiwali, targów i konferencji. Minister Speranza zapowiedział ostrzejsze kontrole na lotniskach, w portach i na granicach. Wszyscy przybywający spoza strefy Schengen będą nadal poddawani kwarantannie. Przestrzegł przed lekceważeniem zagrożenia. La partita non è... Jeszcze nie wygraliśmy, walka trwa. Coraz lepiej znamy przeciwnika, ale nie łudźmy się.

station and buy me a star on the boulevard. It's Californication. Space may be the final frontier, but it's made in a Hollywood basement. And Cobain, can you hear the spheres singing songs off station to station? And Elder Chodzi Peppers w programie trzecim Polskiego Radia, 13 minut po 18. Reportaż w Trójce. Dzisiejszym reportażem przypominamy o akcji Studia Reportażu i Dokumentu oraz Trójki, domowe archiwum dźwiękowe. Kasety magnetofonowe, kasety wideo, dyski w komputerach i smartfonach to, myślę, że Państwo doskonale to wyczuwają, prawdziwe skarbnice. Przechowują ważne momenty, ślady przeszłości, głosy i twarze ludzi, którzy odeszli, a byli dla nas ważni. Co kryje się w Państwa domowych archiwach? Prosimy o wysyłanie na adres listy@polskieradio.pl nagrań i przede wszystkim ich krótkiego opisu. Co zawierają, dlaczego są dla Państwa ważne, jakie emocje się z nimi wiążą. Na podstawie wybranych powstaną reportaże, wyemitowane później na antenie Trójki. Oto jedna z takich historii. Daria Wereszczyńska miała 4 lata, kiedy jej tata wyjechał za granicę. Nie umiała jeszcze pisać, więc razem z mamą nagrywała tacie kasety magnetofonowe, na których opowiadała o swojej codzienności oraz o wielkiej tęsknocie. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Antoniego Rokickiego pod tytułem Dwugłos. Daria, bardzo proszę tutaj do mnie. I to szybko. Tata ma imieniny. Bardzo proszę złożyć mu życzenia. Wszystkiego najlepszego w nim imienin, tatusiu. Wszystkiego. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego, wszystkiego. Dobra. Buziaczek, Daria idzie spać. Tata od najmłodszych lat mnie nagrywał.

Nie ma się co oszukiwać, że można, wiadomo, nieważne jakby było potem, jakie by były relacje rodziców z dziećmi, no to jeżeli nie ma tego tak cały czas, w momencie, kiedy dzieci dorastają, dojrzewają, no to potem już się tego nie nadrobi. Był to reportaż Antoniego Rokickiego pod tytułem Dwugłos. Bohaterami reportażu byli Daria Wereszczyńska z Warszawy i jej tata. Przypominamy, że czekamy na Państwa nagrania i historie. Prosimy o wysyłanie na adres listy@polskieradio.pl o wysyłanie próbki nagrań oraz ich krótkiego opisu. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roli wymaga pracy, wiedzy i wielu obserwacji. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pozwolą rozwijać się rolnictwu. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pani Sylwia napisała na adres zd@polskieradio.pl. Pamiętają Państwo, w pierwszej godzinie numer Guns N' Roses. Ja mówiłem, że byłem przekonany, że to jest najlepsze wykonanie, a właściwie to przez lata byłem przekonany, że to jest ich kompozycja. Pani Sylwia pisze tak, w latach 80. szalałam za Samantą Fox i śpiewałam wraz z nią I Can't Get No Satisfaction. Po latach dopiero dowiedziałam się, że oryginał to The Rolling Stones. We wczesnych latach 90. z kolei przez jakiś czas również żyłam w przekonaniu, że pukając w drzwi nieba to numer Guns N' Roses. Potem już poszło z górki. Co rusz, jak pisze słuchaczka, dowiadywałam się, że piosenka X lub Y to w oryginale najczęściej albo The Beatles, albo Rolling Stones, albo Bob Dylan. Doszłam do wniosku, że to Święta Trójca, po której twórczość sięga się wciąż i wciąż, i wciąż, a ta beczka jakby nie miała dna. Trudno się z panią, pani Sylwią nie zgodzić. Bardzo dziękuję za ten mail. zd@polskieradio.pl 71335, jeśli ktoś woli SMS-y, można telefonować. Także na Myśliwicką bardzo proszę. 2273. Żyć!

wszystkie rafinerie w Polsce i jedyną rafinerię w krajach nadbałtyckich i dwie rafinerie w Czechach. Więc ta koncentracja jest bardzo duża i to 30% rafinerii to jest tak naprawdę rzecz optymalna dla nas. A jeżeli mówimy o całym pakiecie warunków zaradczych, pani tu podkreśla sprzedaż. Nie, my przede wszystkim już prowadzimy negocjacje z naszymi partnerami, jeżeli chodzi o wymianę tych aktywów. Więc w pierwszej kolejności będziemy starać się doprowadzić do negocjacji z naszymi partnerami biznesowymi, by tu nastąpiła wymiana aktywów. I rozumiem, że tutaj różne koncerny z różnych krajów wchodzą w grę. Oczywiście wszystko wchodzi w grę. My jesteśmy koncernem międzynarodowym. W związku z tym też musimy myśleć o pewnych połączeniach komplementarnych w innych częściach regionu tej Europy. W związku z tym przede wszystkim będziemy negocjować z partnerem, który wymieni nam te warunki zaradcze na inne aktywa w innym terenie, w innym obszarze, w innym państwie, tam gdzie nam są te aktywa potrzebne do pewnych zapięć komplementarnych. Dzisiaj Orlen podpisał też ze Skarbem Państwa list intencyjny w sprawie przejęcia polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa. Krok po kroku realizuje pan wizję budowy tego multienergetycznego koncernu. To jest kwestia budowy koncernu, który będzie oparty na ropie, gazie, petrochemii i energetyce. I takie koncerny mamy na całym świecie. Mamy bardzo dobre geopolityczne położenie, więc musimy zdecydowanie to położenie wykorzystać. Musimy się rozwijać nie tylko w Polsce, ale i w regionie. Jak chcąc bardzo mocno się rozwijać w regionie, musimy mieć równe szanse konkurencji. Weźmy takiego Repsola. On ma przychody około 200 miliardów złotych. Weźmy taki koncern jak OMV. Tam jest przychodów około 100 miliardów złotych. Również i MOL. To jest podobny region. Przychodów ma około 70 miliardów złotych. My po połączeniu chcemy uzyskać przychody z rzędu 200 miliardów złotych i zapiąć pewne filary działalności. My nie możemy tylko działać na produkcji ropy pod kątem paliw. My musimy budować bardzo mocno filar i rafineryjny, i petrochemiczny, a do filaru petrochemicznego potrzebny jest wkład gazowy, jak i również energetyka, gdzie do niskoemisyjnych źródeł potrzebny jest gaz. Więc tu bardzo mocno zapinamy te wszystkie połączenia, łącznie ze spółkami wydobywczymi, z tak zwanym upstreamem. Tu bardzo mocno to zapinamy i taki koncern ma siłę inwestycyjną. Uważam, że to jest historyczne wydarzenie. Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, był naszym gościem. Dziękuję. A naszym drugim dzisiaj gościem jest Bartłomiej Sawicki z biznesalert.pl. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Wiemy już, że jest zgoda Brukseli na fuzję Orlenu z Lotosem, czyli naszych największych spółek paliwowych. Prezes Orlenu mówi, że takie fuzje muszą być przeprowadzone, bo one zostały już przeprowadzone wcześniej w innych krajach europejskich. Czy rzeczywiście tak jest? Faktycznie na rynkach Europy Zachodniej takich transakcji dochodziło, chociażby słynny dzisiaj Equinor, który zmierza w stronę zielonej energetyki, wcześniej znany jako Statoil, w 2006 roku połączył się z Norsk Hydro. Transakcja warta 28 miliardów dolarów. Gigantyczna transakcja, podobna jak na rynku polskim. Jeszcze wcześniej, bo 20 lat temu, doszło do wielkiej transakcji na rynku francuskim, połączenie francuskiego Elf z francuskim Totalem. Total po drodze przyjął także inne mniejsze spółki na rynku belgijskim, więc to była gigantyczna transakcja. Do takiej transakcji dochodziło także na naszym sąsiednim rynku niemieckim. Chodziło m.in. o stację Aral. Więc do takich transakcji faktycznie dochodziło na rynku europejskim i w każdym z tych przejęć głos miała także Komisja Europejska. No może poza rynkiem norweskim, bo Norwegia nie należy do Unii Europejskiej, ale także i tutaj Komisja się wypowiadała ze względu na kraj stowarzyszony. Ale w każdym z tych fuzji, zwłaszcza na rynku niemieckim, Komisja wyznaczyła surowe warunki brzegowe, jeśli chodzi o możliwości takich przejęć, tak zwane środki zaradcze, które miałyby ochronić rynek przed nadmierną koncentracją i wzmocnieniem jednego podmiotu. No i u nas też są takie warunki, a mianowicie chodzi o zbycie udziału w rafinerii Lotosu, a także o zbycie stacji tej sieci. One wydają się ostre, ale pamiętajmy, że to nie jest na tej zasadzie, że Orlen pozbywa się tego i nie dostanie nic w zamian. Orlen mówi wprost, że będzie celował wymianę aktywów. Wymiana aktywów na innych rynkach i tu w grę wchodzą prawdopodobnie, tego się możemy domyślać, nie tylko i wyłącznie rynki, gdzie Orlen już jest aktywny, a więc głównie na rynku czeskim, litewskim, niemieckim, ale może chodzić także o rynki dalej na południe, a może i inne, czego jeszcze oczywiście nie wiemy, bo negocjacje są w toku i to może skończyć się tym, że my możemy mieć na polskim rynku większą konkurencję, a jednocześnie Orlen wejdzie na nowe rynki. Oczywiście to są w tym momencie czyste spekulacje, ale tego nie możemy wykluczyć, że dzięki wymianie aktywów z innymi potencjalnymi partnerami Orlen zaistnieje na innych rynkach lub umocni się na innych rynkach międzynarodowych, gdzie już jest obecny. Dzisiaj Orlen podpisał też list intencyjny konferencyjny w sprawie przejęcia polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa. Gaz miałby być tą kolejną nogą w tworzeniu tego multienergetycznego koncernu. Jak to wpłynie na sytuację na rynku naszym? Ten proces, z tego co słyszymy, ma potrwać co najmniej rok. Wydaje się, biorąc pod uwagę doświadczenia z fuzji z Lotosem, może potrwać ponad rok. Celem PKN Orlen ma być stworzenie multienergetycznego koncernu, więc jeśli tak, no to spójrzmy na źródła i tak, po przejęciu Lotosu Orlen umocni się, jeśli chodzi o ropę i petrochemię, co najważniejsze. Przejął już energię, a więc tutaj zmierza w kierunku niskoemisyjnych źródeł energii, bo przypomnijmy, że w pierwszym kwartale tego roku 57% energii, jakiej wyprodukowała ta spółka, to pochodzi właśnie z odnawialnych źródeł energii. Doszedłby do tego gaz, więc paliwo niskoemisyjne, paliwo przejściowe, więc widać ewidentnie, że dzięki tej transakcji, przejęciu przez PKN Orlen PGNiG, koncern płocki PKN Orlen stanie się czymś w rodzaju multienergetycznego hubu, który pozwoli na realizację strategii nowego Zielonego Ładu forsowanego przez Komisję Europejską. Bartłomiej Sawicki, biznesalert.pl. Dziękuję. Bardzo ważny projekt. Rozmawiała Sylwia Zadrożna. Bardzo serdecznie dziękujemy. Sami Państwo muszą przyznać, że sytuacja niezwykle interesująca. Będziemy obserwować, jak się to łączenie koncernów rozwija. Ja jeszcze rzut oka na giełdę, jeśli Państwo pozwolą. A propos tej sytuacji w indeksie Blue Chipów, czyli w indeksie WIG20, najważniejszych, kluczowych polskich spółek najmocniej w górę poszły właśnie Lotos o ponad 7% i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo o prawie 4%. Przypominam, Komisja Europejska poinformowała dzisiaj, że zatwierdziła przejęcie grupy Lotos przez koncern PKN Orlen. W momencie publikacji komunikatu komisji kurs Orlenu rósł o 3%, jednak zakończył dzień prawie 4,7% na minusie. Audycja popołudniowa, zapraszamy do trójki. Tu program trzeci Polskiego Radia. O, czy Państwo kojarzą? Kto tak zaczyna jeden ze swoich największych przebojów? No, teraz już wszystko jasne. Bardzo, bardzo lubię to nagranie. Posłuchajmy wspólnie. Somewhere you can tell me. Niezmiennie brzmi to wyśmienicie, także 13 minut przed 19. Zapraszamy do Trójki. W sierpniu przypada setna rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Na wschodzie, za naszą dzisiejszą granicą, zostało ponad 1300 mogił polskich żołnierzy, poległych podczas wojny z Rosją Radziecką. Od 2017 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego remontuje te groby. W tym roku prace renowacyjne trwają na 17 cmentarzach. Rozkwitają pąki białych róż. Jaśuleńku, wróć z wojenki już. Cmentarze z walk 20 roku, to chcę podkreślić, bo to nie są wszystkie cmentarze, które zostały za wschodnią granicą Polski. Teresa Zachara, główny specjalista w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z okresu walk o ustalenie wschodniej granicy Polski, czyli z lat 18-20, mamy zaewidencjonowanych około 700 obiektów. Są to cmentarze samodzielne, tak jak na przykład w Duniłowiczach na Białorusi. Jest wiele kwater wojennych, czyli wydzielona część cmentarza na groby polskie i jest kilkaset grobów pojedynczych albo zbiorowych. Tych cmentarzy jest bardzo wiele, to jest kilkadziesiąt miejsc. Część z nich została już odrestaurowana. Artur Michalski, ambasador na Białorusi. I te prace od kilku lat prowadziła głównie Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie. I ten proces, myślę, renowacji tych cmentarzy będzie trwał dość długo. Czy tymi grobami, tymi cmentarzami ktoś z miejscowych się opiekuje? Zdarza się, powiedziałbym się, że zdarza się nawet bardzo często, dlatego że pamięć o tych miejscach przetrwała, oczywiście były różnego rodzaju dokumenty, ale głównie przetrwała ona wśród miejscowej ludności. Od 2017 roku Ministerstwo Kultury prowadzi właśnie taki program renowacji cmentarzy z walk 20 roku, żeby na setną rocznicę walk upamiętnić, poddać renowacji jak najwięcej tych miejsc. Mieliśmy niedawno taką sytuację, że przy budowie znaleziono płyty, prowadzono budowę jakiegoś domu i znaleziono, rozbierając stary budynek, znaleziono płyty, które w sposób ewidentny okazało się, że były płytami nagrobnymi z cmentarza właśnie wojskowego i władze lokalne nas o tym powiadomiły i dokonały rzeczywiście i ekspertyzy i podeszły do tego w sposób taki pieczołowity i te płyty zostały złożone na cmentarzu w głębokim właśnie w kwaterze polskiej. Jasienkowi nic nie trzeba już, rosnąć im nowe pąki róż. Groby wojenne z walk 20 roku są nie tylko na Białorusi i Ukrainie, są również na Litwie i Łotwie i tam też ministerstwo prowadzi prace renowacyjne. Z tych historii wynika, że z pokolenia na pokolenie była przekazywana wiedza o tych miejscach. Tam nad Jarem, gdzie w wojence padł, rozkwitł u mogiły biały róży gwiazd. Na wschodzie jest 26 polskich cmentarzy wojennych, najwięcej na Białorusi. Te informacje zebrał Tomasz Jeleński. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Była to audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Poranne wydanie już jutro od samego rana. Zachęcam, by słuchać Trójki od 6. Szczerze mówiąc, proszę Państwa, to zachęcam, by zrezygnowania Trójki w ogóle najlepiej nie rezygnować i radioodbiorników nie wyłączać. Katarzyna First-Wojtkowska, Ewa Lipowicz, Patrycjusz Wyżga, dziękujemy za dzisiaj i zachęcamy, by przy Trójce pozostać między innymi dlatego, że już za chwilę spotkanie z Grzegorzem Hoffmanem. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Jesteś przejmujący, więc jak mogłem obrazić się następującymi grzechami? Słuchaj, Noe. Chciałbym na słuchu. Już tak między nami to jestem człowiekiem zaniepokojony, rozczarowany, bo miał